Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er traditionelt detailhandel en uddøende race, er e-handel det eneste saliggørende fremadrettet, og hvor står slaget i det hele taget mellem de små og de store spillere i det marked. Det skal det blandt andet handle om i dag, hvor vi har besøg af direktøren fra Boozt AB, Herman Haraldsson. Godmorgen og velkommen til, Herman. Godmorgen, tak. Herman, jeg skal sådan nærmest tvinge mig selv ikke til hele tiden at komme til at sige boozt.com, kunne jeg mærke, da jeg skulle sidde og tænke på det her program. Men I er jo altså mere end bare sådan en .com-virksomhed. Der er faktisk også fysiske butikker i Boozt-regiet. Hvor stort marked er der egentlig for de fysiske butikker i forhold til e-handelsplatformen? Jamen, det er jo stadig stort. For os er det meget lille. Vi har 3 butikker, og dem har vi lavet af forskellige grunde. Vi har en outlet og 2 kosmetikbutikker. Men det udgør en brygte af vores samlede omsætning, så det, okay. Det er primært Boozt.com. Så det er altså en e-handelsplatform for mode, selvfølgelig, dem du stiftede i 2007. I har løbende udviklet den siden da, blandt andet ved at blive børsnoteret i 2017. Tænker du egentlig på din forretning som en IT-butik eller som en modebutik? Det er et godt spørgsmål, faktisk. Der er nogle gange, jeg tænker på en modebutik, men så kigger jeg på mig selv i spejlet, så finder jeg, at det er nok ikke mode, det her. Det er nok mere IT. Okay. Det er altså en fin blanding, det er, ikke? Så vi, da vi gik på børsen, så sagde vi var en teknologivirksomhed, der sælger mode, og det tror jeg faktisk passer stadig meget godt. Okay, vi vender tilbage til Boozt lidt senere. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. En ny uge har vi lige lukket op for på børsmarkedet. Hvad er det så for en uge, vi lukker op til, herr Persson? Ja, det er sådan en, der tror jo. Jamen, det er jo sådan en, hvor at nu er Kina og USA gået fra hinanden, og der kommer ikke noget på papiret. Det er lige så blankt som det her, der ligger her foran mig her til morgen. Så, jamen, og det er rigtig ærgerligt, fordi der var jo egentlig sådan forholdsvis godt gænge, små gode takter i DAX'en, og det amerikanske marked lavede ny all-time high, men med sådan en skud for borgen her, så faldt det fjernøstlige markeder ned. Kina og alle sammen tog så nærmest et dyk, og så har vi Europa, der følger med ned, og USA ser også ud til at åbne lidt lavere. Så der er sådan lidt ærgerligt på forbørsstemningen, og i og med, at der ikke rigtig nogen gode historie med regnskab og sådan noget, så bliver det nok sådan en uge, hvor vi vader lidt rundt, om ikke i kviksand, så bare sådan rundt i suppen og tripper lidt rundt og får våde tæer og ikke rigtig ved, hvad vi skal. Det var ærgerligt. Der er ikke meget at hænge sin hat på i løbet af den her uge, Lars Persson. Der er selvfølgelig en stor ting, en ting, som vi har gået og ventet på et stykke tid. Det er altså i den her uge, at det finder sted. Der er rentemøde i den amerikanske centralbank Fed. De melder ud kl. 20 onsdag aften, om de kommer til at sætte renten i vejret. Og det gør de vel forhåbentlig, ellers så vil markedsdeltagerne i hvert fald reagere på det, hvis der ikke kommer noget nyt på den front. Lars Persson, du regner vel også med, at renten kommer op derover? Ja, det gør man. Altså, det er ligesom 99,9%, tænker jeg. Jeg tror nok, der var nogen, der faldt ned af handelsstolene eller handelspindene rundt omkring i finansielle marked, hvis det ikke sker. Så det må vi da håbe, at de opfylder vores ønsker og viser os vejen. Så ja. Ellers så er der jo altså også ved at være meget godt gang i midtvejsvalget fra USA's side, Lars Persson. Det er den her sag blandt andet om Brett Kavanaugh, der er altså kandidat til højesteret, som der er nogle historier om, han måske har været lidt på svinestien i sine unge dage. Der er i hvert fald en kvinde, Dr. Christine Blasey Ford, som har anlagt, ikke anlagt sag endnu, men der er i hvert fald historier ude om, at der er foregået noget, som ikke er helt efter bogen i deres unge dage. En historie, som jeg tænker kommer til at fylde ekstra meget, netop fordi, at midtvejsvalget jo på en eller anden måde ligesom er godt i gang. Der er altså under 50 dage til amerikanerne skal stemme, Lars Persson, så det bliver vel også en storm, vi kommer til at møde på aktiemarkedet fra nu af, og til der bliver valgt. Ja. Yeah. Tænk, nu skal man være 5 år og tænker, om man skal gå ind i puderummet eller ej. Så det bliver jo en forfærdelig liv, man kommer til at leve. Og jeg lige vil sige, jeg ved ikke, hvad der er foregået. Jeg har ikke engang læst den der. Jeg gider ikke at læse det, for jeg er egentlig lidt træt af alle de der historier, der dukker op om, at da man var 15 år, der kommer man vist også lige til at løbe for hurtigt efter pigerne, eller hvad gjorde man? Altså nej, det og det. Glem det. Jeg kigger på aktierne, så jeg er videre derfra. Okay. En anden historie, vi helt sikkert også kommer til at tage med os ind i denne uge også, Lars Persson, det er selvfølgelig Danske Bank-skandalen. Hvidvasssagen, som jo på en eller anden måde, de havde pressemøde i sidste uge, og det var jo så om, at det var lagt frem som, at nu skulle de rigtig lægge alle kortene på bordet, og så skulle vi have rene linjer, og alle skulle vide, hvad der foregår. Og det blev i virkeligheden meget værre, synes jeg i hvert fald. Det var som om, at tilliden blev for alvor brudt, og vi kommer til at snakke om det her garanteret i meget lang tid fremover. Det forlyder også, at EU-kommissionen nu ser ud til at kræve en EU-undersøgelse af tilsynsrunden i den her Danske Bank-sag. Så Lars Persson, det er kun de første sider af den bog, vi har åbnet. Det er, kun, det er kun top med isbjerget, altså det må man sige. Og man kan sige, det, at det ser jo voldsomt ud, og man kan slet ikke begribe, hvad det egentlig er, der er foregået, og udover at det bare kun er Danske Bank, så kan man jo også begynde at sige, at jamen, der var en meget god udsendelse i TV-avisen i går, hvor de sagde, at Danmarks ry, altså som den her nation, hvor vi bare har været skoleret og gjort alt efter bogen, den er jo fuldstændig smadret. Det sejler rundt. Og det sjove er jo, Thomas Borgen var jo sat ind for at rette det gode image op for Danske Bank. Man må da sige, at han har taget en kæmpe forhammer og fået fuldstændig smadret Danske Bank på det værste, var lige vil sige. Så er det sagt, Lars Svendsen, analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, også har en analyse i Berlingerne i dag. Den kan man jo altså, ja, man kan låne avisen på biblioteket de kommende dage, hvis man ikke lige går ned og køber den selv. Det kan man altså læse der, Lars Svendsens syn på den sag. Han er i øvrigt også med i udsendelsen lidt senere. Lars Persson, overordnet set på de store indekser, ser det altså surt ud. Det er en kedelig morgen. Ja. En kedelig uge, eller hvad? Ja, det virker det jo lidt som, men mange gange er det også bare sådan, når vi nu får skubbet det lidt væk, så er det bare lige sådan morgenschokket, der melder sig, ikke? Så skal vi ikke se, hvordan det ser ud onsdag, om vi har fået rettet os lidt og kommet lidt bedre humør, og alligevel tænkt, nå ja, men det er jo bare USA og Kina, der ligger og bokser over hjørnet. Vi sniger os lige forbi lokalet og går ud og nyder det gode vejr. Det er dejligt, Lars Persson, med dig. Du er altid et roligt sind her i Millionærklubben. Tak for det. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag tale om e-handel. Vi har besøg af Boost. Herman Haraldsen er med os, direktøren for Boost AB, boost.com, som jeg hele tiden gerne vil kalde det, men det kan vi vende tilbage til. Vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvad der er for udfordringer og muligheder, som lige præcis hans selskab står overfor. Måske også lidt om branchen i det hele taget. Hvis du vil være med, så kan du blande dig i debatten. Vi streamer live på Facebook. Det forlyder, at der skulle være lidt problemer med at være på Facebook. Jeg ved ikke helt, om vi kommer op og kører, men lad mig lige tjekke ind på min telefon lige om et øjeblik. Ellers kan du selvfølgelig som altid blande dig i debatten på mailen. Den er åben som altid. Adressen er mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Jeg fandt ud af, at der findes utrolig mange plattenslager i online-verden. Herman Haraldsson, det er et citat, jeg har fundet i en artikel i Dagbladet Børsen, og jeg synes, den vidner om en vis ærlighed og måske også en modighed fra din side af. Der er også en masse andre citater i den artikel, som handler om søvnløse nætter og udmattethed og følelsen af at være sådan ret tæt på afgrunden. Så tæt på afgrunden, at du måske selv var i tvivl om, hvorvidt det hele kom til at gå godt eller skidt for Boost AB. Det lyder til at have været en lidt svær rejse, men det lyder også til, at du er en CEO, som heller ikke er bleg for bare ligesom at fortælle verden, hvordan at det egentlig hænger sammen for dig. Lad os lige starte med at skrue tiden lidt tilbage til 2009. Du var lige blevet fyret som administrerende direktør for Brøndby IF, og ret hurtigt derefter så fik du et tilbud fra Boost. Det valgte du så at sige nej til. Hvorfor så du det i første omgang som sådan et mismatch mellem dig og så den her virksomhed Boost AB? Jamen, de hang sammen med faktisk. Jeg ved ikke, hvor meget nej jeg sagde til det. Det var mere headhunter, som sagde til mig, at du egner dig slet ikke til jobbet, fordi okay. De kriterier, der er for, hvad man skal kunne, man skal vide noget om retail og mode og e-handel, jamen, dem kan du slet ikke leve op til. Så vi var enige om, at det var nok bedst, at jeg ikke kom med i betragtning der, fordi at det var en helt anden profil, som de søgte. Men hvordan endte du så alligevel? Jamen, så ringede han igen 3 måneder senere, og sagde, at der er ingen, der vil have jobbet. Nu har vi prøvet en masse mennesker, og de siger alle sammen nej. Så må jeg forestille dig som en wildcard. Mm-hmm. Og fordi jeg havde tidligere været i mediebyråbranchen, hvor det galt om at kunne sælge nogle løsninger til nogle kunder, og han sagde, der er styr på det med teknologien, der er styr på det med moden, så du skal bare være en god sælger, og så skal du administrere. Så jeg tænkte, jamen det kan jeg jo finde ud af, det var i den digitale verden, så den hopper jeg med på. Mm. Og hvad som alle de her plattenslager, som du så til sådan kom ind og mødte? Ja, men det er jo, jeg var jo ligesom alle andre, det er jo, at man bliver meget duperet over hele den digitale verden. Jeg var jo dengang starten af 40'erne faktisk, nærmere midt 40'erne, og var forholdsvis, kan man sige, analfabet omkring teknologi. Mm. Og blev meget duperet, fordi du møder ofte mennesker, som jo kan alle de frække ord. Og i øjeblikket, der er det jo kunstig intelligens, og big data, og virtual reality, Og hvis du bare nævner de ting der, så køber du hvad som helst og bruger hvad som helst. Du kalder det bare strategi, og det var det samme dengang. Så jeg var bare duperet og tænkte, det er godt det her. Mm. Men virkelig vidste sig så ikke at være, som jeg regnede med. Nej, for hvad var det for et boost AB, du kom ind i på det tidspunkt? Ja, men det var jo en PowerPoint-præsentation. Altså, det var jo det var en god forretningsidé. Venturefonden synes, det var en god idé, fordi det var en model, hvor man skulle drive og bygge og drive e-handel for andre virksomheder, modvirksomheder. Hvor man ikke havde noget lagerbinding. Det kan venturefonde godt lide, og det hele var outsourced. Jeg tror lidt, de var inspireret af Thomas Friedman, som jeg skrev den her bog, der hedder The World is Flat, hvor han sagde, at alt, hvad der kan blive outsourced, bliver outsourced. Så der sad 7 mand på et lille kontor, en gammel lejlighed i Malmø, da jeg startede der. Så der var ikke, det var ikke en stor virksomhed. Men var det dig, der kom ind og skulle opfinde virksomheden helt på ny, eller hvad? Nå, hvad skulle der ske? Tanken var, ideen skulle være god nok, men og de havde lavet en aftale med Bestseller om at drive, at bygge og drive Bestsellers e-handel i hele Europa. Og 14 dage efter jeg lancerede, så gik vi i luften med den første butik, som var Jack & Jones, og det hele crashede. Det viste sig, at det hele er, skal man sige, frontenden, som er selve webshoppen, den var udviklet og drevet fra Vietnam, og hele ERP-systemet blev drevet fra Indien. Og det lyder godt, men det fungerer overhovedet ikke praksis. Mm. Du kan ikke drive et detailhandel, hvor det ikke er tæt på. Og så alt crashede, og Anders Holt kom på besøg. Jeg kunne nærmest se Raslinas øjne, hvor han tænkte, man, hvad har jeg gjort? Han har selv bekræftet, at det var lige det, han tænkte. Ja. Og selvom der var en 5-årig kontrakt, så havde det sådan et hul i kontrakten, der hedder, hvis man ikke levede op til nogle bestemte kopier, så kunne det sige op efter 12 måneder. Og det gjorde det så. Mm. Så jeg sad der sådan sammen med min formand en oktoberdag over i Brande, og fik at vide, at nu ville de altså opsige aftalen. Og de var 99% omsætning. Altså det var bestseller? Det var bestseller, ja. Mm. Så der så vi der og kørte hen på sådan en tankstation, der havde, hvor fik en sur kaffe, og tænkte, hvad gør vi nu? Men heldigvis så sagde Venturefonden, at jamen, vi tror på dig, så vi starter forfra igen. Så det gjorde vi. Okay, så du havde altså noget opbakning i ryggen. Vi var startet med, kan du sige, at vi havde tænkt, okay, vi må hellere indforske det hele. Vi var gået i gang med at bygge vores egen platform. Men inden vi fik gjort den færdig, så havde Bestseller sagt op. Og der sagde vi så, okay, ved du hvad, lad os fortsætte med at udvikle en platform. Nu har vi betalt nogle lærepenge, det havde kostet ca. 100 millioner. Mm-hmm. Og tænkte, så det ikke skal være spildt, lad os prøve at se, om vi kan gøre det selv. En ting er altså at have opbakning, og en ting er også ligesom at blive ved med at kæmpe. Men har der været tidspunkter, Herman, hvor du selv har sådan tænkt, det her, det kommer simpelthen ikke til at gå? Det har der været, dem har der mange af. Okay. Altså, dem har der været mange af. Altså, okay. Det er der jo, altså, hvad hedder det? Altså, det er også derfor, at når man hører om iværksætterguruer, som siger, at man taler om work-life balance som iværksætter, det findes ikke. Altså, du sidder der og er bekymret, både i forhold til, jamen, du skal jo sørge for, at der er penge til at betale løn, også i forhold til dig selv. Og vi var jo 5, som havde taget virksomheden og skulle bygge den videre, og der var der måneder, hvor vi tænkte, okay, vi kan jo ikke betale os selv løn, vi må hellere betale de andre løn, og så må vi se, hvornår vi kan få løn selv. Og så hele den her periode, det er ikke også, og man begynder at lave lidt kortsigtet planlægning, ferier, det begynder man måske ned på, for du ved ikke, om du har løn igen om 6 måneder der, så der er man lidt presset. Ja, og en ting er, hvordan det ligesom er gået med din egen virksomhed, men altså også i det hele taget med branchen, online-branchen, Herman, der er også sket en rivende udvikling i de år, hvor du så har været inde. Hvad er det for en udvikling, du har kunne se? Jamen, altså det der gjorde, vi holdt modet op, det var, at vi kan jo se, at de underliggende faktorer, de var positive. Altså, jeg har arbejdet med reklame og marketing hele mit liv, og der var nogle afgørende nøgletal omkring kundelivstidsværdier og så videre. Hvad koster det at få en ny kunde? Hvordan opfører det sig? Der kunne vi bare se, at det var meget, meget positivt. Og det, der redder os, at vi kunne hele tiden dokumentere over for vores investorer, det her, det er et spil om den lange bane. Prøv at se her, hvis vi kigger på de kunder, der startede for 2 år siden, 3 år siden, 4 år siden, de er lønsomme nu. Vi skal bare blive ved, og altså, det var sådan helt alt det, de underliggende trends, de viste sig bare at være meget favorable, ikke? Og så derfor, skal man sige, selvom det så meget, meget sort ud, så kunne man holde ud for det. Vi kunne altid skimme det lille lys for indertunnelen. Og det lys, det gjorde altså, at I fandt vej frem til en børsnotering i 2017. Hvordan har det været at gå fra at være sådan en helt almindelig virksomhed, hvis man kan sige det på den måde, til rent faktisk at blive børsnoteret? Det er jo klart, at der er forskel. Mm. Altså, blandt andet så kigger man på børskursen hele tiden. I ved godt, der jeg skal sige, at det gør jeg ikke, men det gør det selvfølgelig. For det, ja, det er men jo ligesom, jeg er vild med din ærlighed. Det er selvfølgelig det er en målestok for, hvad aktiemarkedet synes. Det er klart, du skal ikke lade dig diktere det, men du er ikke lade mig kigge, for det på en eller anden måde kan det også være udtryk for, at du ikke kommunikerer ordentligt, osv. Det betyder selvfølgelig, at vi bruger mere tid på at pleje vores investorbase. Vi rejser en del. Vi har mange investorer uden for Norden. Vi har over 20% af vores investorer, der er i USA. Og så ellers prøve at sige til os selv, jamen det skal ikke være anderledes. Investorerne har jo investeret i selskabet på baggrund af det, vi har gjort, så vi skal helst ikke ændre for meget. Så vi har en stærk chef for vores investor relations, og så prøver at tørre alt arbejde af på ham, og så de andre kan passe vores eget job her. Men hvorfor tror du egentlig, at der er mange udlandske investorer, der lige tænker, åh, det er spændende med sådan en lille e-handlende virksomhed i Norden? Altså, vil de ikke have noget større Zalando eller noget andet? Jo, men der er jo mange. Altså, da vi lavede vores børsnotering, forberedelsen op i Roadshowet der var vi i England, også i USA, og det var i princippet USA, der var lidt vendepunktet, fordi vi blev altså overstået interessen for USA. Og det er jo klart, et, de tror meget på sektoren. Det betyder meget på. To, det de godt kunne lide, det var, at vi er jo en regional spiller. Mm. Altså, vi har sagt til os selv, vi har et meget veldefineret segment. De er lidt ældre, lidt mere affluent, som man kalder det. De har lidt flere penge. Mm. Vi fokuserer meget på, kan man sige, nordisk mod den nordiske forbruger. Så de siger, jamen, de tror på en verden, der bliver alt mere globaliseret med store spillere som Amazon og Alibaba. Hvis du kan finde den regionale lomme, hvor du bliver markedsleder, så tror de på, at du kan lave en overnaturlig profit i forhold til det globale marked. Og det er derfor, at jeg tror meget på det. Så klart, så kan du også se i USA hele den her sektorglidning fra kan man sige, de fysiske butikker, især på stormagasiner, som jo har været meget dominerende i USA, over mod nettet. Og det er simpelthen det, der har sagt til os. Og det der hele kan man sige, dilemmaet for os, det er, at hvor vi i Norden er meget fokuseret på vores EBIT, så siger amerikanerne, nu bander jeg altså, fuck EBIT, bare voks så hurtigt som muligt. Altså. Så den prøver vi at balancere, den her også. Ja. Mm. Vi har besøg af Herman Haraldsen, CEO for Boost AB. Han er kommet her i studiet for at tale om e-handel sammen også, og vi skal selvfølgelig også lære hans virksomhed lidt bedre at kende. Herman, det lyder til, at I på en eller anden måde i godt omfang har fået fat. Men lad os lige høre lidt om jeres mål, hvor I står her i dag. Hvad er det egentlig, I går efter nu? Jamen, vi er nummer to på markedet. Vi er den næststørste i Norden. Og det er jo klart, at vi vil gerne være det største. Og der er en tysk spiller, som er større end os. De kom ind før os med betydeligt flere ressourcer. Men vores det er Zalando. Det er Zalando, ja. Mm-hmm. Men vores mål er klart, at vi skal være den største. Og så kan man sige, er det et mål til selv? Ja, fordi i vores verden, der kan vi bare se, at størrelse betyder utrolig meget. Mm. Der er utrolig mange storleksfordele, både i forhold til din logistik, altså i forhold til dit lagerhåndtering, i forhold til din distribution, at få pakken ud til folk og få den tilbage igen, også i forhold til alt med ressourcer, altså personale, i og med vi er i Norden, og når vi er dobbelt så store, så skal vi ikke være dobbelt så mange. Så der er enorme storleksfordele, og det er jo klart, dem kan du, skal du høste. Og markedet vokser også meget kraftigt, og vi har estimeret, at det vokser med cirka 5%. Mm-hmm. Så det gælder om bare at vokse alt, hvad du kan. Ja, og Zalando er altså den konkurrent, som du så åbenbart kigger mest på, men så er der jo selvfølgelig den her gigantisk store spiller derude i verden, som bare høster alt og alle ned, hvis han kan komme ind over, havde han sagt. Amazon.com er jo vel også på vej ind i Danmark. Hvordan ser I på det? Jamen, det gør vi jo ligesom med alle andre konkurrenter. Det er klart, jeg bliver spurgt hele tiden, så jeg kan, altså, hvis jeg bliver spurgt af søvne, så kan jeg næsten ramse op, hvad jeg skal svare det. Du skal ikke ramse op her, du skal komme med det helhjertet svar. Det vi kan jo se, det er jo, at vi tror på, at hvis vi holder vores fokus i det her segment, som er lidt, kan man sige, det her midt to premium market, som man kalder det, fokuserer nordisk regionalt og på nordiske brands, så står vi stærkt. Det vi så også har sagt til os selv, det er jo, der hvor Amazon har fået sine konkurrencefordele, især USA, det var jo, at de har været sindssygt stærke til at levere hurtigt. Altså når du er medlem af Amazon Prime, så får du mange varer, som du kan få leveret dagen efter. Og derfor har jeg sagt, hvis der er et sted, hvor de ikke skal kunne slå os, det er på vores leverancehastighed. Derfor har jeg sagt, at vi har et 40.000 kvadratmeter fuldt automatiseret lager, hvor der kører 250 robotter rundt, og sørger for, at hvis du bestiller i dag, så har du varen i morgen gratis. Og den er svær at slå. Og hvis du bor i Storkøbenhavn, Malmø, Göteborg, Helsingborg, bestiller inden kl. 12, så kan du få det samme dag. Så vi gør alt, for vi kan, for at de i hvert fald ikke kan slå os på leveringshastighed. Mm-hmm. Så der er vi ret klar. Og så i forhold til brandsene, er det et rigtigt brands, hvor prisen ligger højt, Så det hjælper os til en vis grad. Men hvor meget er der egentlig sådan i realiteten at konkurrere om, Herman? Fordi jeg tænker, vi er også forbrugere, vi bliver ret hurtigt forventet. Og hvis man er forventet med, at man kan få sine varer hurtigt og samme dag måske, og man kan sende dem gratis tilbage og sådan noget, så er der jo ligesom ikke særlig meget at skrue på den front. Så er det bare sådan, det skal være. Det er ligesom et vilkår, hvis man vil være i den der branche. Ja, men det er også derfor, at for os gælder det om at blive store hurtigt og få så mange kunder som muligt hurtigt, fordi vi er nogle vanedyr, og vi kan jo se, at vores kunder kommer igen. Vi har ikke en abonnementsordning eller en kundeklub med lojalitetspoint, men vi kan jo se, at vores kunder er utrolig loyale. Så hvis de handler hos os, de får en god oplevelse, de kan se, at priserne, det er markedsprisen, så kommer det igen. Mm. Og det er det, det gælder om. Altså, så vi er helt besat af vores kundetilfredshed, følger op hver 10. minut på, hvad status er. Og hvis den fortsat er på det niveau, den skal være, jamen så er vi glade. Hvis den falder under vores niveau, så er jeg fanden løs på kontoret. Ja, og det som Amazon har, det er jo altså en gigantisk pengepose, så de kan jo ligesom sætte ind, hvor de vil, og hvor det nu giver mening. Og der kan det måske være svært for sådan en lille spiller som dig helt at følge med, for så stor en pengepose har du trods alt ikke. Nej, men det er også derfor, vi har sagt, at vi skal holde os til Norden. Mm. Det er trods alt, selvom vi siger Norden, jamen det er ikke så homogent, som vi gerne vil gøre det til. Det er 4 markeder, det er 4 sprog, det er 4 valutaer. Du skal endda betale 12, hvis du handler i Norge. Du skal bruge forskellige distributører, for der er ikke nogen stærke distributører på tværs hele regionen. Så hvis du kommer sådan en stor spiller med den brede kost, så tror jeg godt, du kan være sådan lidt, hvis du er specialiseret. Og vi kan også se, i Tyskland, der er Zalando også vokset, på trods af Amazon stærkt der. I England, der er ASOS vokset der, så vi tror faktisk, at det er godt. Plus det, man skal også huske på, at Amazon inden for mode er primært markedsplads. Og markedsplads, og kendetegn ved, det er tredje pas, hvor man sælger, hvor du ikke selv står for logistikken. Og det vil sige, du har ikke kontrol med, hvornår varen bliver leveret. Jeg kan bare give en lille anekdote. Sidste år til Halloween, der ville min datter være Hermione fra Harry Potter. Mm-hmm. Og der gik hun på nettet, hun er 11 år, så det kan hun have styr på. Og var klar med en kurv, og jeg skulle bare komme med kortet selvfølgelig. Mm. Og hun havde købt en kappe og en tryllestav. Og problemet var, at jeg opdagede ikke, at det var fra Amazon Marketplace, fordi at tryllestaven, den kom efter en uge, og kappen kom altså 3 uger efter Halloween. Mm. Så det er en dårlig oplevelse. Og derfor har jeg sagt, alt hvad du kan se på Boozt, det er på vores lager, og det kan du få dagen efter. Og det tror vi, det er ret stærkt. Ja, det er jo stærkt endnu, men altså lige så snart Amazon sætter sig ind på det danske marked for alvor, altså kommer her til Danmark, så kan de vel også levere lige så hurtigt? Jamen, så skal de have verdens største lager, fordi med det udbud, de har, så skal de jo have alt det, hvad hedder det, på samme lager. Og igen, deres model er jo en markedsplads. Så det er svært. Det er også derfor, vi har sagt, folk de har sagt til os, jamen, hvornår skal I lave markedspladser? Hvor vi siger markedspladser, hvorfor skal I lave markedspladser? Det er samme som, hvis du skal konkurrere mod Garry Kasparov. Så er det nok ikke skak, vel? Så måske fodbold eller håndbold. Og det har vi sagt, jamen, så skal vi ikke lave markedsplads, men hvis vi laver en god oplevelse for kunderne, og sørger for, at igen, det kan få lavet hurtigt, så er det godt. Så kan du spørge dig selv, jamen, kan leveringshastighed virkelig være en konkurrenceparameter? Det er det i dag. Ja. Det er det måske ikke om 3 år, men det er det i dag. Mm. Men du siger også, at der er ikke en distributør, der dækker det hele. Nej. Altså, er det virkelig så fragmenteret? Det er det. I Danmark kan det være GLS, i Sverige er det PostNord, og i Norge er det tredje selskab, og i Finland er det helt fjerde. Ja, altså, så det er det. Vi bruger GLS i Danmark, PostNord i Sverige, Bring i Norge, og Ålandsposten i Finland. Der. Ja, ja. Så det er 4 forskellige, og du finder ikke nogen, der kan det hele på den norske marked. Ja. Mm. Men det gør vel også, altså apropos det der med Amazon, håber du på, at de bliver afskrækket af, at det er så det nordiske marked er sådan alligevel fragmenteret, både inden med fragt, men også det der med told og sådan noget, så det gør. Og så det der med, at som du selv siger, de skal have verdens største lager. Tror du, at de så, jeg siger ikke, de går udenom Norden, men de måske ikke sætter sådan et voldsomt fodtryk ned i Norden, som man kunne frygte? Eller hvad? Er du ligeglad med dem? Nej, jeg er ikke ligeglad med dem. Det er ikke det, der gør os søvnløs, eller hvad? Nej, jo, altså, hvad hedder det? Jeg vil sige, jeg lader mærke til, at Alibaba har sagt, at de kommer ikke. Altså, de har sagt, at de kom til Norden. De har sagt, de venter med det, fordi at det er trods alt det lille marked, og det er ikke det verdens nemmeste. Nej. Jeg tror, det bliver for meget at tro, at Amazon, de kommer udenom. Så derfor siger jeg, det vi har sagt, det er, at vi gider ikke gisne om, hvornår det kommer. Mm. Vi vil bare sørge for, at vi er klar. Altså, ja. Nassim Taleb, han snakker om, at man skal være antiskrøbelig eller antifragile, eller vi siger, at det skal vi være. Mm. Så uanset hvornår det kommer, så skal bare være klar og være klar til at tage imod det støtte. Nassim Taleb, som er en libanesisk-amerikansk filosof og forfatter til den her bog, der hedder Black Swan, som jo altså også er noget, vi tit sådan vinder her i Millionærklubben. Okay. Herman Haraldsen, vi har simpelthen, det ved du måske ikke, vi har simpelthen de mest givende lyttere her i Millionærklubben, og en af dem, Sanne Frederiksen, hun har skrevet ind til os. Hun skriver, godmorgen, spændende udsendelse i dag. Grunden til, at jeg vælger Zalando er, at de oplyser mål på tøjet samt modellens højde og størrelse af det viste tøj. For eksempel udvendige og indvendige benmål på bukser. Var det ikke en idé at tilbyde det til på Boost også? Ja, der var lige en gratis forretningsidé der. Tak, og det er faktisk en god idé, og vi, det er noget, vi diskuterer hele tiden, også fordi folk de også spurgte, hvorfor viser det ikke på modeller? I starten gjorde vi ikke det, fordi vi havde ikke penge til det. Mm. Hvis du skal have nogle modeller, så kan der være ordentlige modeller af god kvalitet der. Og vi tester hele tiden, hvad der virker, hvad der ikke virker. Prøv lige med omkring størrelser, det er utroligt svært, fordi at størrelse er faktisk subjektiv. Altså, det kan være, at du har den rigtige størrelse, men det passer, du føler bare ikke, det passer der. Mm. Og indtil videre har vi ikke set, at det koster for os, at skulle måle tingene op, det står ikke målet med gevinsten der. Okay. Og desværre, så kan brandsen ikke levere det. Mm. Det kan være, at I skal lige overveje det en gang mere. I hvert fald, så tror jeg, at Sanne, hun måske kunne lokkes til at vælge jer, hvis det kom på. Nå, Herman, jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til at høre lidt om jeres lagerstyring, fordi at det er mit indtryk, at det er noget af det meget vigtige at have styr på, når man er en e-handelsbutik, og jeg ser nogle gange de her fancy YouTube-videoer fra blandt andet Amazon, af de her små robotter, der ligger og kører rundt og elevatorer op og ned og sådan noget. Det ser meget, meget spekulativt ud, havde han sagt. Hvad gør I over hos Boost.com? Jamen, det vi gør, det er, vi havde en overvejelse på et tidspunkt, skulle vi flytte vores lager, for det er jo klart, at tidligere var det jo manuelt lager, hvor man gik med sådan en vogn med 30 hylder, og så tog man det fra hylderne. Og vi overvejede, skulle vi flytte til Polen eller til det gamle Østtyskland, hvor det kan få nogle subsidier. Problemet var, at vi ville miste nogle dage i forhold til leverancerne, så vi sagde, okay, vi bliver i Norden, vi bliver i Sverige, og så må vi automatisere. Så vi har et lager med, hvor vi har 250 robotter, som kører over på sådan en kube, med 250.000 kasser, og de kører altså rundt med 30 km i timen, 20 timer i døgnet, og henter varer og bringer den hen til en operatør, som så putter dem enten i en boks eller en pose og putter op på samlebånd. Så det er meget, meget høj grad af automatiseret, og det er det bare nødt til at være. Okay. Og hvad gør I i forhold til at kende jeres kunder godt nok? For jeg forestiller mig også, at sådan en virksomhed som jeres, I vil kunne få meget ud af at vide, hvad kundernes præferencer er, og vide, hvad efterspørgselen bliver i næste måned. Altså, hvordan arbejder I egentlig med sådan noget kundeefterspørgsel og loyalitet? Jamen, e-handel er jo en drømmested, fordi jeg har tidligere været inden for marketing, hvor vi jo gidsnede omkring data, og hvordan kunden opfører sig. Og jeg har altid egentlig sagt, du kan aldrig spørge en kunde omkring hans eller hendes fremtid adfærd. Eller hele tiden adfærd, fordi de er aldrig ærlige. Men data lyver ikke, og der kan vi jo se meget. Og vi er gode til data. Vi samler data op. Vi har alle vores data samlet i sådan en datasø, som vi kalder det. Ligger i Google Cloud. 3 terabyte data, og der cruncher vi altså 1 terabyte data hver eneste dag omkring vores kunders adfærd. Og det bruger vi så i princippet til at prøve at forbedre deres kundeoplevelse. Mm. Vi prøver at passe på ikke at være for påtrængende, for alle taler om personalisering. Du kan også overpersonalisere, så du skal passe på, at det ikke er påtrængende, for så føler kunden nærmest, at de bliver stalket. Så vi prøver at notche lidt og give nogle råd og ting og sager, men vi bruger data i alt, hvad vi går og laver. Okay. Jeg tænkte, da jeg skulle lave den her udsendelse, at jeg kom til at tænke på Netflix, fordi at det er jo sådan en platform, som er blevet vanvittigt populær, og en platform, som måske er blevet populær, fordi de også har formået at lave deres egne serie, som er blevet virkelig meget set og elsket højt. Er det noget, som man gør inde i din branche, Herman Haraldsen? Altså går man ud og laver tøj, hvad kalder man det, sæsonudskiftning, alt efter hvad, og så laver det sådan kun for jeres kunder på Boost.com? Ja, private label, tænker du på, ikke? Ja. Det gør alle. Vi gør det ikke. Det har været mantraet både i den fysiske detaljhandel og også generelt på nettet, det er, at når du er fået med størrelse, så laver du dit eget brand, som du så producerer, og har hele avancen der. Vi har valgt ikke at gøre det, fordi vi har sagt, at vi er ikke... Det er ikke vores kerneområde. Vi er nok ikke gode til at lave det. Det gør, at du kan få en høj bruttomargin, men du ender ofte op med at sælge en kopi af din partners varer til halv pris. Og så det bliver egentlig det ender ikke med at blive ret godt. Så vi har sagt, at vi fokuserer på at være en god partner for vores brands og give kunden en god oplevelse og holde os til det. Og vi kan også godt lide at være få mennesker. Så det vil også kræve, at vi skal til at ansætte designer og konstruktører og sourcer i Asien. Og det føler vi ikke rigtigt, vi kan finde ud af. Så men kunne man ikke indgå samarbejder med brandsene derude, og så sige, kan I ikke lave en kollektion? Det var det ord, jeg stod lidt efter lige før. Ja, en kollektion, ja. som specifikt kun er til Boost. Det gør vi også. Vi laver en gang imellem nogle ting sammen med nogle af vores brands. Mm. Altså, det kunne være en Boss eller en Ralph Lauren, eller det kunne også være sammen med Innuair, for eksempel danske brands. Så det gør vi, men det er altid, skal man sige, samlet brand, for det synes vi, det er de gode til. Vi er gode til at sælge det, de er gode til at lave det, og det er den arbejdsstilling, som vi laver. Men det er stadigvæk, det er ret småt. Mm, okay. Herman Haraldsen, vi skal lige slutte af med at høre lidt om, hvor I egentlig er om 5 år. Altså, hvad er det for nogle muligheder, og hvad er det også for nogle store trusler, som ligger derude, hvis man kigger på jeres forretning? Altså, kan man sige, vi er vokset meget. Sidste år omsatte vi for cirka 2 milliarder svenske kroner. Jeg har mit eget drømmemål, og det er ikke nogen guidance, det skal jeg straks sige. Om 5 år måske omsætte for 10 milliarder. Det synes jeg kunne være dejligt rundtal at gå efter. Det kan godt være, at vi ikke når det, men det tror jeg godt på, at vi kunne nå, hvis vi gør det rigtigt. Det er klart, vores udfordring er jo, at jamen, hvis den her migration fra offline til online, den stopper. Fordi vi er afhængige af, at den fortsætter, ikke også? Mm-hmm. Og så klart, det der holder mig vågen om natten, det er jo, sker der noget i vores distributionsled. For det er et led, hvor vi ikke har kontrol. Vi kan godt lide at være i kontrol. Og det er jo klart, det er nok det, der holder mig mest søvnløs. Det hedder, er der en eller anden, der kan... Den der vandslange ud til forbrugeren, der, er der nogen, der har puttet prop i den? Det, også, mm-hmm. Det kan godt holde mig lidt bekymret en gang. Men tænker du, at du kan gå fra 2 milliarder til 10 milliarder? Ja, jeg ved godt, det sådan var et lidt et fantasimål måske på den måde. Men kan du gå fra 2 til 10 milliarder ved at gøre det, du gør i dag? Ja. Okay. Faktisk. Jeg ved godt, det lyder som, at nu skal jeg vise handlekraft og gøre en masse, men hvis vi hele tiden bliver bedre til det, vi gør, mm-hmm. og sørger for kunderne glade, så kan vi se, at det kommer igen. Og vores markedsandel på online-markedet inden for mode i Norden, den er stadig under 5%. Mm-hmm. Så vi er stadig en lille spiller, og jeg tror, at de 2 største spillere på markedet, vi har en markedsandel, der er måske tæt på de 15% online. Så markedet er også stadig meget fragmenteret. Så det vil både se en vækst og en konsolidering. Så derfor har vi sagt, det er, at hvis vi ikke lader sig friste af at lave alle mulige eksotiske projekter, men holder næsen i sporet, og eksekverer dag til dag, så kan det godt lade sig gøre. Mm. Inden du går, Lars Persson, så skal vi jo altså også lige kigge på aktien, fordi ja. Det er jo sådan set også det handler om her i vores program, Millionærklubben. Hvad er det for en udvikling, den har haft, altså Boost AB? Ja, den har vel stået lidt stille, kan man sige, uden at vi lægger nogle ord i munden på nogle af os, hvad jeg lige vil sige. Den gik jo egentlig meget pænt på børsen der ved 80, var op i nogle 90 en gang i februar måned, og nu ligger den 273, så det er vel ikke, fordi den har udviklet sig sådan, som at aktionærerne har fået lommerne fyldte, men hvis man tror på casen og lytter lidt til vores gode ven her, så lyder det som om, at jamen, det skal nok gå, og man behøver ikke at være så bange for de helt store spillere, for de kan alligevel ikke leverer varen, så er det jo så bare spørgsmålet, om der kommer nogen og tænker, vi vil købe dem, fordi det er en regional spiller, og så får vi et ben der, eller kommer de nu alligevel til at ryste lidt på hånden og købe et eller andet, som så gør, at forretningen måske bliver ramt lidt forkert, ikke? Så der er jo altid nogle farer rundt omkring, ikke? Og så er der også spørgsmålet, går det her e-handel en lille smule i stå nu? Har vi set, altså, vi vil også gerne ud og mærke de fysiske varer, og det har været sjovt at sidde og handle inde på nettet, men kan man måske se sådan et svup tilbage med forbrugere, der siger, nu, det der med, som vi også hørte vores lytter skrev, at man, størrelserne passer ikke, og det kan godt være, at det er de rigtige mål, men når man så alligevel får skjorten på, eller bukserne på, så der er et eller andet, der ikke er lige rigtigt, ikke? Altså, jeg har 7-9-13 aldrig handlet på en e-butik, kommer du nok... Du er så bredskulder, Lars. Ja, men jeg kommer nok heller ikke til det. Jeg tøffer gerne over i Fields eller Magasin eller et eller andet sted, fordi der ligger jo så mange butikker i min dagligdag, så, så det bliver nok ikke mig. Men det er jo egentlig faren, at den der strøm over mod e-handlen lige pludselig stopper, som du også siger, at vandslangen lige pludselig, der så kommer en prop i. Ikke at vi helt stopper med det, men at vi vil det kunne være fortælle. Ja. Men Herman, jeg kunne godt tænke mig lige at få en kommentar til også, som Lars Persson siger, det her med, at der kunne være en større spiller derude i verden, som ser jer som en lækker business og køber op. Hvad tænker du om det? Det håber jeg ikke. Nej. vi er kun lige startet, så vi kunne godt tænke os at drive det her langt. Ja. Så, hvad hedder det? Så det er slet ikke målet med det, vi kunne lave, at gøre os lækker for en eller anden, der vil købe os op. Okay, så man skal være så lækker, at man kan eksistere derude, men ikke så lækker, at de andre gerne vil spise en. Ja, lige præcis. Okay. Persson, sådan rent teknisk, vil du smide penge efter boost.com? Nej, det må jeg beklageligvis afsløre her på åben mikrofon. Det vil jeg nok ikke. Den ser ikke købsværdig ud for teknikken i hvert fald. Det kan godt være, hvis man knækker regnskabet og siger, at på nøgletallene er den billigere, det kan godt være, at det så for nogen til det, og så kan det være, at vi får noget medvind, men lige nu, der ser den ikke sådan, den var lige op og lige under 90, og så den faldet ned igen, og forsøger at lave noget, ja, noget støtte omkring de der 70, 72, 75, så vi... Den er ikke lige til min appetit i hvert fald, så okay. Den må vi sælge til nogle andre. Det er fair nok, Lars Persson. Der er masser af andre aktier, man kan kigge på. Jeg ved, yes. at du har penge på lommen, så det må vi se, hvad det er for nogen, du har interesse i. Herman Haraldsen, inden du går, nu ved jeg godt, jeg har sagt det snart tre gange, men inden du går, jeg faldt også over en avisartikel, hvor du sagde, Warren Buffett var en af dine helte. Hvorfor egentlig det? Jeg synes, det årlige brev til aktionærerne, det er altså... Det er sådan min årlige efteruddannelse, fordi det er meget sunde principper. Jeg synes egentlig, at det, han siger, det er jo det er sund fornuft. Der er godt nok blevet lidt meget hype omkring ham på det seneste, så det er næsten for meget der, men jeg synes altså, det er en ret sund fornuft principper. Og i princippet, det der med at sige, det er at sige, at man hyrer de rigtige mennesker, og så hold dig væk. Det er et ret godt princip. Okay. Herman Haraldsen, tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak, fordi du kom og fortalte historien om Boost. Vi kommer til at følge aktien selvfølgelig også fremadrettet. Det var spændende at høre din historie. Tak. Lad os springe videre her i programmet, Lars Persson. Vi tager en tur rundt på de aktuelle markeder. Hvordan ser det ud derude nu? Jamen, vi har rettet os lidt. Vi er ikke så slemt nede, som vi startede med. Det var måske også det, jeg forsøgte at sige, efter at have startet med en lidt nedslående meddelelse om handelskrig og så videre, at de ikke havde fundet noget samarbejde eller skrevet noget ned på et stykke papir. Så er vi rundt næsten tæt på nullet i Danmark. Norge er faktisk oppe. Og DAX'en er nede med 0,4, og ser man på den amerikanske futures, jamen, så tech-aktien er dem, der ser ud til at skulle stå lidt for skud, nede med 0,4. Nasdaq 100 og S&P og Dow ligger nede med 0,2. Så det er sådan lidt, okay, der er jo heldigvis meget amerikansk forbrug og amerikanske virksomheder i de her to store indeks, så det kan godt være, det ikke smitter så kraftigt af, men vi må se, om kineserne bliver grimme og onde mod eller amerikanske IT. Nå, man ved jo aldrig, hvad man kan finde på, når man bliver presset. Nej, det er svært helt at vide, hvem det er, der er ond i den her verden, Lars Persson. Nå, Lars Persson, lad os drage endnu en analytiker med ind i debatten. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Svendsen, jeg ved, at du har kigget lidt på Comcast-sagen. Comcast, som er ved at købe Sky. Hvad sker der egentlig derovre? Ja, jeg har prøvet at forstå det lidt, men det er ikke noget, jeg er ekspert i, fordi det er jo noget meget stort, ikke? Altså pointen er, at der har været den her kamp om Sky, som jo er europæisk baseret tv-kanaler, ikke? Mm. Og der i foråret, i udgangspunktet, har det jo været balladen, at Disney har overtaget den der 21st Century Fox. Ja. Og så kom Sky med ind til Disneys. De blev sådan en slags første vælger til at købe det hele. Men der har så været en budkamp, der ender i stedet for med, at Comcast, der jo er en amerikansk kanal, fjernsyn på nettet der, ikke? Hvad sådan noget? Ja, jeg ved ikke. Broadcasting er det ord, der kommer ind i mit hoved, men jeg kan ikke lige... Ja, det er sådan juicy, ikke? Ja. Men nu er det så endt med efter en budkamp, hvor man kører efter engelske principper, så det er 10% mere hver gang. Mm. At de har så vundet det. Så den forstand kan man sige, at det, der betyder noget, det er jo, at vi har haft ham her, der hvor jeg kigger mest ind, det er jo det med Netflix, ikke? Ja. For Netflix er jo i det der marked, og de er jo en af de, har været en af de her jubelaktier, vi har haft i USA. Og nu ser det så ud til, at Comcast går ind, men også at Disney ikke kapitulerer, men selv vil gå videre med så måske på en anden måde, med hvad de vil. Så spørgsmålet, hvor hurtigt de kommer til Europa. Mm-hmm. Men det viser jo noget om, at konkurrencen vil formentlig blive skærpet i den der sektor. Det er egentlig det, der er mit... jeg bruger det til det. Jeg har ikke aktier i den og sådan noget, men og det er sådan, det er ligesom de store drenge, der slås. Ja. Altså konsolidering og opbrud i den der verden, som vi selvfølgelig også skal holde øje med, Lars Svendsen. Ellers så har vi talt elhandel her i de sidste 40 minutter og været omkring boost.com, Lars Svendsen. Er det noget, som du ellers sådan generelt set er interesseret i at handle ind i? Jeg mener jo, at Amazon er jo, som du spurgte mig også, at det er jo den store trussel mod mange ting inden for det tegn salg. Og de vil gå ind på en eller anden måde og have nogle filialer eller andet sådan tæt på operation her i Danmark. Men er det jo klart, at de er afhængige af, til de kan få de varer frem, som man vil købe af dem. Så det jo så, kan jo så blive deres, de andre selv. Men det er jo en stor banan, og de tjener jo ikke ret meget. Fordi man kan jo sige, der må du jo, nu taler de ikke om det aspekt, men altså, hvad kommer man til at tjene? Mm-hmm. Fordi deres, hvis du kigger på Boost, så har de en brugsavance på 40%. Og når du ender nede på bunden, så er det omkring 2%. Det regner de med i år, og det er jo altså, at de ligesom kæmpede sig op over nulpunktet. Men der vil jo være stor deres fordel, hvis man kan, som han sagde, firedoble omsætningen på et eller andet antal år. Mm. Men det er jo altså en helt anden avance, end det, man har i sådan gammeldags butikker, hvor Lars han går ind, ikke? Nå, men der ligger de jo på mindst 10 eller 15, ikke? Og du har jo så også en anden en, som I ikke talte om. Det er jo altså hende som Aarhus, som jo kommer fra den anden side af ved, at de har butikkerne, alt for mange butikker i virkeligheden, men de prøver jo også at lave e-handel, det de kalder for omni-channel. Det er sådan et nyt ord, de har fundet på, ikke? Ej, det er jo ikke dem, der har fundet på det. Men du sælger det på flere måder, ikke? Yes. Jamen, Svendsen, så lad mig bare bede dig om at sætte hånden på kogepladen, hvis du skulle vælge mellem Boost eller Zalando eller sådan noget som Hens & Mauritz. Hvad vil du så egentlig købe? Zalandos økonomi kender jeg ikke, så den kan jeg ikke svare på. Jeg mener, at hvis vi starter med den helt store ham der, Amazon, han er overgjort og skal. Altså, der har været for meget blind tiltro til succes, og han tjener jo ikke. Han tjener jo endnu næsten færre penge, ikke? Mm. Men ham skal du nok ikke lige. Den skal på en eller anden måde ramme et normalt niveau. Altså vise, hvad de kan på den penge. Og så vil du sige, ham her, ja, det er jo. Det er så et spørgsmål, du tror, at den måde at gøre det på, deres setup med den der robothal der på de 40.000 kvadratmeter, om det kan fungere. Og de kan få tilstrækkeligt stor markedsandel, ikke? Mens vores Zalando i vel reelt set er, jeg ved det ikke, men det er jo sådan en fyr, der er jo, jeg ved ikke, hvor mange gange større han er, men altså han har jo vist fordel af det, ikke? Mm-hmm. Så jeg har ikke travlt med at gå ombord. Jeg har jo haft et, jeg skal lige så godt bekendt med det samme. Jeg havde jo et traumatisk oplevelse med, vi havde jo herhjemme denne her, der var lidt det samme. Mm. Den der pitstop, eller hvad det var, han hed. Kan du huske det? Stylepit? Stylepit, ja. Så skiftede den navn, eller også var det det sidste navn, men det endte jo Smart med. Smart Guy var også navnet på et tidspunkt. Ja. Og det altså, de investerede sig jo ihjel, fordi først så investerede de en stor hal ude i Jydeuropa, eller hvad det hed derude, i Vestjylland, ikke? Og så byggede de noget i Polen, som de nede ved grænsen til Østtyskland, som de fik for ingen penge. Mm. Men uanset det, så gik det ikke med. Og det er jo det, der er faren i de der virksomheder, at de på en eller anden måde skal jo have en kapacitet, som kan håndtere det der vareflow. Og hvis ikke man er stærk nok til at stå igennem, så kan du knække nakken, og det gjorde, at de endte med, at de blev reddet på nulpunktet, men det var jo ikke ligefrem en af de bedste investeringer, jeg har haft, skal jeg ikke sige. Nej, men altså, Lars Svendsen, jeg vil godt tænke mig, fordi der er jo ingen tvivl, hvis man er fast lytter af det her program, så ved man jo godt sådan lidt, hvad du har at føle sig over for sådan noget som Netflix. Det er jo ikke sådan lige noget, du synes er verdens bedste forretningsidé. Du har i hvert fald ikke været interesseret i at handle ind på aktien. Ligger du sådan noget e-handelsbutikker her? Ligger du lidt det i samme skuffe, eller er det trods alt en anden form for vare? Ja, det er en anden form for vare. Men man vil sige, det der er galt med Netflix, det er jo ikke, at de, den måde, de driver det på, den er jo sådan set udmærket. Men pointen er, at aktiekursen er ufattelig stor og høj. Altså jeg vil hellere, hvis jeg køber vælge mellem Novo og Netflix, de koster nogenlunde det samme, men der er Netflix dyr, så foretrækker jeg altså nu, at det der, det er. Men problemet på børsen er jo, at vi har de her euforidrømme, hvor folk sidder og kommer og fortæller om et eller andet, er så fantastisk, og så kommer syv vekselerer og råber det sammen og går til en samkonference, og så sidder de jo overbeviser hinanden om, at det er fantastisk. Og så booster du der i stedet for at bruge ordet. Det er jo et af balladepunkterne, og så når det så kører, så sidder folk og siger, jamen det er jo fantastisk, som som Amazon er blevet verdens største virksomhed i børsværdi. Den koster, hvad hedder det, jo 5 gange Exxon eller sådan noget, ikke? Tror jeg det er, eller 4 gange Exxon. Så bliver du på en eller anden måde, det er der, det går galt på rent, altså så rent investeringsmæssigt. Ja. Hvis du er med der, jamen så hold ud og prøv på at komme ud på toppen, når snuden begynder at hænge på den der kurve. Men vi kan ikke være med nu. Vi er simpelthen for sent inden. Mm. Zalando, de omsætter 4,4 milliarder euro, ikke? Så, og har et overskud på 102 sidste år for 2017. Lars Persson, ja, det vil sige, han er 12 gange så stor. Nej, ja. Han er 14-15 gange så stor. Ja. Ja. Lars Persson, nu hvor du har kig på Zalando, så lad os bare lige få en teknisk analyse af den aktie. Også Preben Jensen, han spørger sådan helt konkret, om vi vil anbefale køb af den. Nej, fordi den måtte jo kapitulere netop apropos med den varme sommer, at vi hellere lige susede ind og købte klipklapperne i butikken, i stedet for at skulle sidde på nettet og vente kl. 12, hvis vi skulle ud og bade, så kunne vi jo lige så hurtigt suse ind i hende som Maurits eller en eller anden Sara eller et eller andet, og lige få de der klipklapper og drøne ud og ud i bølgen blå. Så her, der så vi jo, synes jeg, effekten af, at vi har ikke tid, vi gider ikke at sidde og vente til kl. 12, eller når vi kommer hjem. Det er jo fint nok med skjorterne og trøjen og alt det her, men jeg tror mere, at når vi nu skal bruge tingene, så kan man lige gå ind i butikken. Altså, det tror jeg var lidt udslaget af den her sommer, fordi ellers så kunne du jo bare sidde derhjemme og handle og vinde på, men det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald en dårlig sommer, gjorde, at folk ikke handlede så meget. De gad ikke sidde hjemme foran computerne. Nu kommer julen, så det kan da godt være, at det giver en bounce back. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor højt den kan være. Men sådan umiddelbart som en god investering med en opadgående trend, det har vi slet ikke i Zalando. Så jeg synes, de der internet, de har fået deres wow-wow-tid. Nu skal de til at levere. Jamen det jeg vil give Leif Svendsen ret jo, at vi har alle sammen været interesserede og synes, wow, det var fantastisk, og de var ude markedsandel, og de var så gode, og der var... Men nu skal vi også se noget ned på bundlinjen, ikke? Jeg begriber egentlig ikke rigtig det der, men det er nok, fordi jeg ikke er inde i internethandel. Men vi kan stadigvæk stå og se sådan som Amazon, der bare laver kæmpe overskud, eller kæmpe omsætning, men ikke noget på bundlinjen. Det minder lidt om den der IT-boble, vi engang havde. Jeg ved godt, nogen af os ikke kan huske den, men det var der, hvor Lav og jeg var med. Hvor at, jamen, jo større omsætning, desto var, og jo federe underskud var, jo sjovere havde man det. Men altså, det er sådan lidt... Altså... Jamen, I lyder altså helt ærligt som nogle gamle mænd, og det er farligt at sige, Lars Persson, fordi jeg er faktisk ældre end dig, men altså ikke desto mindre. Men de tjener jo ikke nogen penge. Hvorfor investerer I noget? Altså, du som aktionær får jo ikke noget ud af det. Det er da fint nok, at der er omsætning, og vi får nogle mennesker til at løbe rundt med nogle pakker til hinanden. Men det gjorde posten også i gamle dage. Men altså, jeg vil have noget ned på bundlinjen. Jeg vil have noget ned i mine lommer. Jeg er aktionær. Jeg skal da have noget overskud. Jeg er da lige, altså, så det er det, der er problemet. Ja. God gamle corporate finance. Altså, pengene ligger fedest i aktionærernes lommer, så... Hit med nogen og lav lidt overskud. Sådan, Lars Persson. Vi har haft lidt problemer med Facebook her i løbet af i dag. Vi har ikke kunnet streame hele udsendelsen. Vi skulle være på nu. Desværre kan jeg ikke komme ind og se på Facebook, så jeg altså ikke lige se, hvad der er kommentarer, der eventuelt ligger der. Måske også nogle spørgsmål, men vi skal selvfølgelig nok kigge på det og tage det op i løbet af ugen. Lars Svendsen, hvad er det så, du kommer til at kigge på i denne her uge? Fordi det er jo en lidt nyhedsfattig uge. Hvad skal der ske for dig? Ja, vi har den her ufattelig dårlige tredje mål i kvartalet. Den skal vi lige have overskud. Der er kun en uge tilbage. Det går nok. Men hvad hedder det? Jamen, det er jo hende, og for mig er det hende som morgen på torsdag, hvor vi skal høre, hvordan regnskabet er, om de kom lige der tal lige her for nylig, som sendte aktien op med 15, næsten siden 15%, tror jeg på det. Og det er måske lidt meget at stige på den, men den er jo bumpet i forvejen, og så er spørgsmålet om, altså, er der noget om, at de måske vil købe sig væk fra børsen, eller er det bare en børsand, som vi omtaler? Persson, det er jo et af de markeder, som du holder sig dels meget øje med, lige præcis det svenske, og du har jo også kig på hende som Maurits. Hvad siger du om sagerne? Jamen, ja. Og hvad er det for nogle mærkelige aktier, du står og slår op på skærmen? Jamen, nu? Det er nogle af dem, som kommer med regnskab i næste uge. Okay. Jamen, hvad hedder det nu? Jamen, den har jo fået købsignal, og altså, nu har man jo set en dobbeltbund, der var der i juni og august i år 2017. Den blev smadret i november-december måned. Så spørgsmålet er, om det her er en ordentlig stor dobbeltbund, vi har fundet med et godt gap, et breakaway gap, sådan så at vi kan komme i gang med den her Hintz & Mauritz. Så vi må håbe, at julehandlen går for alvor i gang. Det er, altså, det er sådan en, man står... Jeg står sådan lidt og tripper om det. Men jeg kan godt mærke det på dig, ja, men jeg kunne godt tænke mig at slå til den her Hintz & Mauritz nu. Så vil jeg jo være... Altså, jeg har jo ikke en eneste dansk aktie i min portefølje. Jeg har sådan et... Men du har penge? Ja. Og du kan købe? Yes. Og du skal købe på et eller andet tidspunkt, går jeg ud fra, herr Persson. Ja, det skal vel ikke stå der og kede sig de der små kroner? Nej, spørgsmålet er bare, om det bliver en trippelbund, eller om den her dobbeltbund virkelig holder. Det ved man jo aldrig før, at man kan se det, grafens hele udvikling, så det er jo det, er jo det man skal... Jamen, vi har ikke lovet, at det skulle være nemt, Persson. Det er det, man skal slå til nu. Så hvis der var nogen, der køber... Er der blankere i den, som de kalder det for et svær, altså fikser? Ja. Det er der. Så, fikser? Ja. Planker? Shorter, eller hvad? Ja, shorter. Det er okay, der også. Ja, så er jeg også med. Kært barn har mange navne. Yeah. Yes. Okay, Lars Svendsen, kunne du finde på at sælge noget af det, du har for at købe ind i Hintz & Mauritz, eller hvad? Nej, men jeg mener lige, at vi skal vente lidt smule mere på, hvad han er ved at få det til at køre den rigtige vej. For jeg tror, altså, hvis jeg bedømmer det udefra, jeg også prøver at lave en analyse på sådan noget, men det virker som om, de begynder at forstå deres egen fejl, men at de ikke gør så meget ved det. Sådan at forstå, at altså, de bliver... Det lyder som Danske Bank. Nej, nu ikke det. Men at de ligesom bliver ved med at lave flere og flere butikker, og deres altså salg per enhed, eller per butik, den er jo nærmest faldende, ikke? Altså, det er som om, at de ikke helt rigtigt har forstået, og at de ikke skal lave flere mærker. Jeg tror, de har... Er det 8-9 forskellige... forskellige de der mærkelige undermærker og sidemærker, og så opfinder de noget nyt og køkkenting og noget til hjemmet, og jeg ved ikke, hvad det er jo, de skal jo koncentrere sig om det store, ikke? Ja. Og det, på den måde er det sådan lidt som om, at de ikke sådan helt fået øjnene sat på, at det er hovedforretningen, der skal køre. Ja, Lars Svendsen, jeg kommer til at tænke på et andet selskab, som måske heller ikke helt har fået øjnene sat på, at der skal gives op for alvor i e-handelsbutikken. Og det kan godt være, at de er ved at være der, men det har godt nok også taget lang tid. Jeg tænker selvfølgelig på Matas, som du har i din portefølje. Hvad siger du til den? Ja, det er jo rigtigt, at han har jo også den der mekanik ind. Det ser jo trods alt ud til, at de for alvor begynder at ansætte nogle folk, der kan lave noget, og så de har jo også den der fordel ved, at de har filialerne og sådan noget, men det er også lidt det der, som du var lidt inde på. Jeg tror, du ramte noget rigtigt, at der går jo altså enormt tidspres i det med det samme. Mm-hmm. At så skal de i Matas også noget med, at du kan få det samme dag, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og det bliver jo til sidst til, at det er transportfirmaerne, der æder alle pengene, fordi tingene skal stå på bordet, næsten inden man har bestilt det. Ja. Og vi skal have droner, der farer rundt i luften og får smidt ned i skorstenen, ligesom julemanden er. Det er, altså, jeg er lidt bange for, at de... altså, man skal jo der ikke love mere, end man kan levere, altså holde og levere til tiden af det der. Og der er de altså allerede ude. Men de har jo den fordel ved, at de har alle de her klubmater, så de kalder den for, ikke? Ja, vi har godt nok snakket meget om, at det er en fordel. Jeg ved ikke helt, om de formår at få den der fordel ned på bundlinjen. Nej, det var jo de det. De har jo kunderne. Altså, de har jo fat på dine navn, ikke? Dit navn også, ikke? Jo, men det var jo netop det, at Bus, de sagde, det så de ikke nogen grund til. Altså, fordi hvis man bare gør det godt nok, så kommer kunderne jo igen. Så de var jo sådan lidt i den anden bane alligevel. Altså, de mente jo ikke at have... De skulle ikke have sådan et program, hvor du også kunne få en biografbillet og en... og 4 kopper kaffe og et eller andet. Altså, det sagde han jo netop, Hermansen, at det synes de ikke var nødvendigt. Nå. Lars Svendsen, du holder fast i din Matas, kan jeg næsten høre. Ja, og vi må give dem noget tid til at få rettet skuden op. Men jeg tror, det her, hvis vi nu sammenligner med hende som året, at der har de altså forstået, at de skal være mere vågne, og at de ikke kan reelt set, at den virksomhed jo sådan ligger lidt på samme niveau, altså ikke haft nogen vækst. Og det tror jeg nok ligesom, at de har fundet ud af, at det er det, de skal, og det nytter ikke noget, at de bare sådan tror, at de laver et par nye farver hen i hjørnet, og så synes de, det er skægt, ikke? Altså, godt så. Der skal mere til. Der er styr på det. Lars Svendsen, tak fordi du var med os. Ja. Vi snakkes ved i morgen. Okay, men teknisk ser Matas jo sådan begyndte at se sig rigtig spændende ud. Altså, der kommer købsignal, og kurserne er stigende, og brugt det første korte glidende gennemsnit, og lange glidende gennemsnit, så kan man håbe på, at der kommer et golden cross, osv. Så jeg synes altså, altså sådan rent teknisk, nu skal jeg sige, jeg har støtteopkøbt sammen med Lars Svendsen, eller hjulpet, så han kunne få lidt medvind, men hvad hedder det nu, så jeg har den hjemme i min aktieskuffe. Nå. Men den ser lidt bedre ud, end den har gjort i noget tid. Så skal jeg måske have lige 2-3 kroner mere, fordi så er den faldende trend sådan for alvor brudt, men den begynder sådan ligesom at dufte lidt af jul i bageriet. Der er ting derude, Lars Persson, som jeg kan høre, du tænder på. Det kan godt være, at du ikke helt vil afsløre præcis, hvad det er, du har tænkt dig at købe. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det skal være så hemmeligt. Det skal det jo, fordi det, ellers så har vi jo ikke nogen teaser til næste gang, når man så endelig kommer og fortæller, at man har købt noget. Så det skal jo være lidt overraskelse. Ja, okay, Lars Persson, det er fair nok. Vi glæder os til at høre, hvad det er, du ender med at bruge dine penge på. Der er rundt regnet 20.000 kroner at gøre godt med, så vidt jeg ved. Sådan yes. Var det i hvert fald sidst, jeg kiggede i porteføljen. Så ja, lidt kan du altså købe ind. Lars Persson, vi skal til at runde af i morgen. Der er Lars Svendsen og Pernille Enggaard på banen. Det skal handle om Kina. Pernille, som jo var i Kina hele sidste uge og besøge spændende virksomheder, som blandt andet JD.com og Alibaba. Og hun har et hav af gode historier derudefra, så dem kommer hun blandt andet og fortæller i morgen. Så det bliver Kina på banen. Et sidste blik på det aktuelle marked, her Persson. Jamen, så smubber vi lidt tilbage, men det, der er ved at ske, sådan det er interessant, det er, at forsikringsselskaberne lige pludselig vågner lidt op, så dem stod jeg jo ellers og dissede lidt i sidste uge, så det kan godt være, at man lige skal tage forsikringsbrillen på alligevel og kigge lidt på dem, for der er der er så meget, du er interesseret i, her Persson, til at få købt noget ind. Sådan, vi lukker og slukker Millionærklubben for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen allerede, når klokken den er blevet 9:05.